گران محترم اردن کو السلام علیکم. شیخ القرآن سید امیر حسین واچا سے دور حدیث مشکات جلد نمبر ایک شروع ہے. رحمان الرحیم. وان سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال فرمائی دے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائی ان العبد بشک یو بندا لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ عَمَلْ كَيْ عَمَلْ دَعُورُ وَالَوْ نَاكَارَ كَارُنَ كَيْ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ دَيْدِ جَنَّةُ وَالَوْ نَيْ اے عمال ناکارَ دَعُورُ وَالَ كَيْ خُدَي پَ أَزَلَوْ تَقْدِرْ كَيْ جَنَّةِ دِي كَلِ آخِرْ كِسَمْ كَارُنَ شُورُ كِي وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَعَمَلْ كَيْ عَمَلْ دَ جَنَّتِيَانُ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ او بِشَكَا غَدُ اُورْوَا لَوْنَ لِكَلِ شَوِيوِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ دَ اعْمَالُ دَارُ مَدَارْ پَخَاتِمِينِ دا اعمال و دار و مدار دا په خاتمه باندې دي. دا سال ابن سعد ابن مالک ابن خالد الانصاری دي. د تا الساعدین وی المدنی د دکنیه دا ابو العباس او د دنمو حزن لذا الله حبيب بدل کو او سهل نومي ورته کې خو دا د مشهور صحابه کرامو نه ده. نبي كريم عليه السلام چې وفات کې دو ندوي پینزلس کال عمرو یو سل اتا اتیا احادیث ددوین منقول لی یو سل اتا اتیا احادیث ددی صحابین منقول لی ندا صحابی فرمائی چې ګوره یو سړی به عمل کوي د اور والو ظاهرا او صورتا او دې بد جنتیانو نه ای باطنن یعنی د الله علم کې آخر کې بد شکارونه شروع کی وَإِذَا أَعْمَالُ دَارُ مَدَارٍ فَخَاتِمُ دِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يوي اصل حديث دا متفقٌ عليه دي ورن دا قول چې انما الاعمال بالخواتيم ليس عند مسلم دا الفاظ مسلم شریف کې نشته لدی حدیث کی دعوی دا اعمالو دار و مدار دا پسده پا خاتمی بانده او اصل کی بخاری شریف کی دا روایت تفصیل دا سراغلے سال ابن سعد رضی اللہ عنہ یو سڑی د نبی کریم علیه السلام سره په یو غزا کې د ټولو نه زیاته فائده دو رسوله داسې جهاد کولو او داسې قتال کولو و اید اللہ حبیب چوکت وی فرمایل کسوک جہنمی سڑے گوری دلدیو گوری آلان کیا کافر سر جنگی دو سمرا غٹ عمل لے نو دا اللہ دا حبیب دا ارشاد چی صحابہ واری دو نو یو سڑے دا پسیشو او دا دی سڑی حقیقت حال معلومولو تردی چې دې په دې غزا کې زخمی شو او د زر مړ کېدو د پاره د توري شو کرا واغستا او د سینو په منځ کې کې خدا سي زور پیوکو هغه تورا د وګونا وتا پلا سینې کې نه نه وتا وګونا وتا او سړې مړ شو اغه صحابی زر زر راغ خدمت کې حاضر شو وی اشهد انک رسول الله زه گواہی کوم چې بشک تاسو د الله رسول یی وی زما خدا خیال نو چې دیو دومره غازی دیم انجام خطرناک وی تاسو چې ویلو اغا رشتي دی د الله حبیب فرمایل ان العبد لا يعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار نګور خبره د خطرې ده وانما الاعمال بالخواتيم نبی عليه السلام بلال رضی الله عنه تویلی وی بلال پور تشا خلقو کیلانو کشی جنت تب نزی مگر مومن او ان اللہ لیؤیدو هذا الدین بر رجل الفاجر کلا اللہ دی دین تائید پا یو نافرمان سڑیم کئی خپل جہنمی دی خود دین کاری تی واغستو نو پا دی دی گوری سکتو ککی نچی دی دین کار کو هر وقت دی پا یرا و خطر کی وی کله به د دین کارونو کې د ټولو نگران کار د الله لاره کې جهاد او غزا کول دي خو انجام خراب وي انجام خراب وي نو اعتبار خاتمه لره ده انما الاعمال بالخواتيم وان عائشة رضی اللہ تعالی عنها دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنها نا روایت تے قالت بی بی فرمائی دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رابل لشیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازت صبی من الانصار یو جنازی د ماشوم تدان سوارونا فقلت بی بی فرمائی ماوی یا رسول اللہ توبا لحاظا مبارکی او خوشالی د دی ماشوم د پارا عصفور من عصافیر الجنہ داخو یو مرغی او چرچن د دا چرچنو د جنتنا لم یعمل سوء او ناکار عمل نه کړي چرې مخکې نه چرته ناکار عمل نه کړي ماشوم دې ولم يدركه او ني دې راګير کړو مندلې دې فقال الله حبيبي او غير ذلك يا عائشه او غیر ذالک یا عائشتو اے فتح دو او دا او او غیرو کرابان زمد او غیر ذالک یا عائشتو ایت خدا عقیده لره لکدا سدی وی او حق خبر د دین بغیر دا اید چا بار کی با عدم جزم وی چې دا د جنت یانو نه دی بل یقین د چا بار کی نشی ویلې چې نس او د الله او د رسول له طرف نه چاته خوش خبری نه راغلی چې ته ودا جنتی دی یا ودا دوزخی دی. او د غیرو په دی را باندې نسب هم جایز دی. اے اوا اوا یکونو غیر ذالکی تعالی حبیب د دې دا قول خوخ نکو زکا دید غیب په یو حکم په قطع او جزم باندې فیصله وکا زکه دې ته خود ماشوم دا پتم نوګور دا ماشوم تابع د مور خپلار وی کپلار مسلمان دې بچي مسلمانی صاحبېږي کمور مسلمان دې هم بچي مسلمانی صاحبېږي دې ته خو نه خپلار پتا او بی بی تا او نه د مور پتا وا دې کې وی اشاره وا چې په امور مبهمو کې دې سره توقف کوي او یو طرف ته د جزم او د قطع فیصله نکړي او سکوت دې کوي دا غو مسلې نه چېږي کې علم ني د علام الغیوب روان دې د حسن ادب کوي ان الله خلق الجنه اهلا بیشک الله پیدا کړی دی د جنت د پاره اهل خلقهم لها وهم فی اسلاب آبائهم پیدا کړی و غی د دې د پاره و غی لا د پلارانو په شاګانو کیو و خلق للنار اهلا اور سے محل پیدا کړی خلقهم لها وهم فی اسلاب آبائهم پیدا کړی و غی د دې اور د پاره و غی په شاګانو د پلارانو خپلو کې رواه مسلم. اگر د مشرکانو د ماشومان مبارکی رسو تفصیل را روان دی هغه کې د علما او مذاهب ذکر کو چې مسلمانانو ماشومان نا بالغ بکمزه او د کفار ماشومان بکمزه رواه مسلم. ذی حدیث روایت کړه دے امام مسلم رحمه الله اذن تو اذا عصور من عصافیر الجنه ورایشی بی بی ذکر مخک نه دے تیر شوه دا ام المؤمنین صدیقہ بنت ابی بکر الصدیق دا دیتب ام عبد الله وی زکا عبداللہ ابن زبیر ددی خرائیو ددی مور و امی رومان بنت عامر او ددی بارک علماء و افقه النساء مطلقا پا تمام زنانو دو امت کی مطلقا دا ټولو کلوی فقیح ہوا دی امت کی دا سی زنانا ندتی رشوی چې د بیبي د فقاهت مقابله دی وکي افقه الناس مطلقا وافضل ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم الا خديجه رضي الله عنهن د پیغمبر علی السلام په بیبيانو کې د ټولو نه غوره ده مگر د خديجه بیبي نه غوره نه ودی کې مشهور خلاف ده او نبی علیہ السلام د دې سره نکاح کړي و په مکه کې په شوال کې د دې دوه اخترونو اختر لري اختر وړو کې اختر نه پس میاشتې د شوال وای او دا دا خلق و ردم دی چه ایوی دو اخترونو پا مز که نکاه مکوی خیر برکت پا پکی دی دینا بلوی دا خیر برکت نکاه کم زیکی وی دا دا پیغمبر بلکه که دو اخترونو مز که سوک پا دی نسبت نکاهو که چه پیغمبر کری نو سنت و مستحب دی پا خواب دی خلقو سی زون سپیر گنل دیم سپیر گنل دا پلسم د نبوت دی نکاح د الله د پیغمبر ور سره کړي د هجرت ندرې کال مخ کې ابې په مدینه کې وادم په شوال کې کړي د دوی صحت هو د نه کالو په عمر کې واده شوه او د پیغمبر علی السلام سره د دین نه کال تیر شوی را الله حبیب ته وفات شو د بیبی اتلس کال عمرو دا فقیه و عالم و ډیر شی احادیث دا الله د حبیب نه د دوی نه نقل لی او دا پو هوا به ایام العرب دای په واقعات او اشعار باندې دا په مدینه منوره کې بیبی وفات دا په 55مه هجری کې د پنځم پښو وفات دا ولسم د رمضان تیر شوی او رمضان کې وفات د بیبي او حکم کړو چې ما به د شپې دفن کوي بیبي سویلو شپې می دفن کوي لدا په بقی کې دفن شو او ابو هرره رضی الله عنه په دغه وخت کې د مديني خلیفہ ناغي په د جنازي مسکړه د دو بیبیانو نه علاوه د نوري بیبیانې په بقی کې ټولي یو ځای دفن دي خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها په مکه مکرمه معلا په قبرستان کې ده او میمونه رضی الله عنها یو لس دولس میلا د مکی نه بار د طریق الهجرت په لار کې دفن ده او باقی بی بیانی پا باقی کی دفن دی دی بی بینا دوزرا دوسا و لس احادیث منقول دی 2210 نو دمرا احادیث پا نساو یا امہات المومنین کی دی بلچانا منقول ندی 2210 احادیث د بیبی نه منقول دی او د بیبی ډیر مناقب دی لکه موږ د امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن دی وی واقعا تفصیلا د جمعې په خطبه کې ذکر کړي دلته وی توبا له هاذا باندې وی دا توبا نوم د جنت دې سو کوئی نوم دې یوونه دې پدې کې اچھا وی دې توبا په ما خوشحالي دا دلارا وی دا خو یو عصفور دې من عصافیر الجنه په مثل داغې دې پدې حیثیت چې ګنا ول نشتا لکه دا پرندو گنا نشتا دا سی دا دم گنا نشتا لکه پرنده چه کم پا لزی اے اخپل اختیار ده نو دیمم پا جنت کې چه کم پا لگر دیا پر اختیار ده نو دا تشبیه دا عصفور سارا پا دی که دا چه دا معشوم خالی دا گناهونو نده Thank you. ندا الله حبيب ورتدا سو فرمایل وان علي رضي الله تعالى عنه علي رضي الله عنه نو روایت ته قال فرمای دي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما منكم من احد نشت تاسو کې او تن الا وقد كتب مقعده مگر لیکل شوی د زید ناس صداغ من النار دور نو مقعده من الجنه او زید ناس صداغ د جنت نا قالو صحابه کرام ویلو یاد الله رسول فرانت تکلو علی کتابنا آیا مونږ بر وساو اعتماد نکو پخپلو لیکلو اسیم چې سری کلی شوی غدی وانا دع العمل او پریک دو بمونږ پریدو عمل قال اعملوا الله حبيب يا ملك وي فكل ميسر هر يوسان کړه شوه دې لما خلق له هغه صد پار چې دې غیل پیدا کړه شوه دې اے الله سوق جنت ل پیدا کړی دې جنت کارونا اي ورته آسان کړی اما من کان من اهل السعادت هرچا سوګ دي چا غدي د اهل سعادت نا د نیک بختو ندي فسایو یسر لعمل السعاده زرد چ آسان بکړي شي دي د پار د عمل د سعادت و اما من کان من اهل الشقاوه هرچا سوګ دي چا غد اهل شقاوت ندي فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَ زرد چې آسان بکړي شي د پاره د عمل د شقاوت ثم قرأ بیا د الله حبيب لستو فاما من اعطى هر چې هغه څوک دې چې ورکړي او کل د الله دین غریبانو مسکینانو ته مال ورکو وتقا او د الله نو يريد وصدق بالحسنى او تصدیق یو کو د کلمې خیستا د دین خیستا چې دین اسلام دی او کلمه د توحید دا فسن یسره للیسرا زرد چې آسان بکو دې اغا آسان دین لرا الایا ورد علی رضی الله عنه ذکرم تاسو تمخ کې نه تیر شوه دا امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے رضی اللہ عنہ ابو الحسن الحاشمی القریشی دا اللہ دا حبیب دا ترزوے او دا غید لور بی بی دا فاطمی می رضی اللہ تعالی عنہ خاون او دا اللہ حبیب دا تکونی ورکڑی و دا ابو تراب د دې او د فاطمه رضی الله عنها په مس کې خبرو شي خزه خاون کلا په خپل کې د خفقان خبر امرازي د لوی خلکو رازي نو دې خفش لاړو نبی رسول الله ورکر لاړو نور بیبی نه تپوسو کوچیاس شو ودا هغه د ما مس کې خبرې خفاو او ته الله حبيبي وی لټوي چا ورته جمعات کې فروت ته مسجد نبوي کې فروتو پانډای سرګندې خارې مارې به پرتی سید العالمین راغه اده پندو نه ورته خاري داسي سندلي ورته وي قم ابا تراب ود خار پلار راپور تشا دا د محبت نډک الفاظ دالی رضی الله عنه مور نوم د فاطمه بنت اسد ادا په بکی کې دفن دا د اسلام روڑے اداد الله د حبیب په ژوندون کې وفات تا د الله حبیب په دغه نازي بوس کړه او قبر ته ور کوښیو اپ خپل لاس په قبر کې کیو او ډېر وجړل وی دې زه لکه بور په شان وې کړه ډېر شفقت ته وداله ځکه د الله حبیب وړو کواله کې ابو طالب یولو ددان ابو طالب بیبي وفات په بنت اسد الله حبيب دې په وفات ډېر جړ دي د دې قبر مشهور ده په بکی کې وهو اول من اسلم من الصبيان. علی رضی اللہ عنہ اول شخص دے چې په ماشومانو کې ایمان وروړی. دا یو پاغلس و نیک بختو کې دی چې دنیا کې پې د جنت زیر شوی. او د علماء اختلاف دی چې د اسلام راوړو نو سور عمر یو، نو بازی پینزلس بازی ات بازی لس کال عمر مورخینو ذکر کړي، بازی دیار لسم ذکر کړي. د دوارو قبلو ته مس کړي، سلل القبلتين وشهد بدرا وسائر المشاهد، په هر غزا کې د پیغمبر سره موجودو. صرف تبوک ته ځان سره نو بوتله، او د دوی لوی کارنامه کړي. پړې روزایونو کې د الله د حبیب جنډا د علی رضی الله عنه په لاس کې، د الله حبیب په جهادونو کې جنډې استعمالولې د نخې لپاره، او د دې رنگونه مختلف راغلي. لکه مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه یو رساله په دې لیکلې چې د پیغمبر علی السلام د جنډو رنگونه په مختلفو جهادونو کې سو، یو خاص رنگ والے جنډې ته د پیغمبر جنډه نشي ویلې، ځکه حدیثو کې رنگونه مختلف راغلي. یو خاص رنگ والے ته ځکه مختلف رنگونه راغلي، هغه کې یو رنگ مقصد نو بس دا یو علامه نه خوا. ادوی چې غزوه تبوک نه پاتې کول نو خفاو، تعالی رضی الله نبی علیہ السلام ته تا سما زنانو کې پریزای، ځکه علی رضی الله نو خو مرد میدان و. صلی الله حبیب ورته انت منی بمنزلت هارون من موسی، تخفکه ما داسې پریزم لکه موسی علیہ السلام کوی تور تتلو هارون علیہ السلام پریخو. الا انه لا نبی بعدی، مگر دا عمر د شي ما نه پس بل پیغمبر نشتا. د دې ډیر زیات مناقب دي. امام احمد ابن حنبل رحم الله وای دی یو صحابي فضائلم پر روایت صحیح هو سره دمر ډیر ندي ثابت، صبر شید علی رضی الله مبارک روایت راغلی. دی پاغرز مان خلیفہ شو چې په کمر از عثمان رضی اللہ عنہ شہید کرے شو، دا د جمع مبارک و رز و او تلسم تاریخ د ذلحجی تیر شوی و او د حجرت پینزم دیر شم کالو. اب آئی سرا پس تیر شو نو غیر شو تا سمی ہوئی وایا تاریخ شوی مو ما شاء الله. او بیا دوی په کوفه کې شهید شو عبدالرحمن ابن ملجم المرادی، او بدنصیبه د خوارجو نو دوی په مسکی حمله او کا مستراوتو او شهیدی کو. داد جمعش پاوا او دیار لس رزی در رمضان تیری وی، او دا سلویختم کالو د هجرت. دغه وخت علی رضی اللہ عنہ عمر درش پیت کالو چې شهید کی دو. وهو يومئذ افضل الاحياء من بني ادم بالارض باجماع اهل السنه. پکمر شری رضی اللہ عنہ شهید کی دو نو پجوندو کی پتا ما مزمکه کی دے بهتر او ددن شو بهتر نو دکه کم جهزن غورو آده دوی نمخ کی شیدان شیو وفات شویو د دوی خلافت سلور کالا نه میاشتی او سو رزیو سلور کالا نه میاشتی سد پاس او سو رزی د دوی خلافتو د دوی نه پینزه سواش پگت یا احادیث منقول دی سمرا پینزه سوا شپگت یا احادیث دا علی رضی اللہ تعالی عنہونا منقول دی او دا حدیث لفظی ترجمہ مواوری دا ولباو لیکلی وای د دخول جنت او د اور د پاره د وسی زونه معتبر دی یو امر ظاهری لکه اعمال حسنه او د اور د پاره اعمال سیئه او دویم سیز امر باطینی دی هغه د الله اراده ده دا اللہ فیصلہ دا نو صحابو دلتوی وی دا عمر ظاہری با پریزو پا عمر باطینی با سوکو عمر باطینی دا اللہ فیصلہ چا اللہ چا بارکی جنت فیصلہ کری نا با جنت للاڑ چا چا بارکی دا اور تا وی منگا افلا نترکو العمل افلا نتکلو علا کتابنا و ندعو العمل دلتا دیوی مونگ با دا ظاهری سبب پریزو او پا باطنی سبب با اعتمادو کو ندع اللہ حبیبینا دنیا خود دارو لمل و دارو لسباب دے نذی کی د ظواهر و نبا قطع نظر نکي تاسو به عمل کوي وا نبی هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نو روایت ته قال فرمائی دے وی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی ان الله بیشک الله كتب على ابن ادم حظه لکلی دی په بنی ادم باندې برخد د زنا نا ادرک ذلک لا محالتا نو ضرور به ضرور دی بدارا غیر یو د عمل بکای فزن العين النظر دستور ګو زنا غلط قتل دی وزن اللسان المنطق او د جب زنا اغا غلط خبری کولنی والنفس تمنا او نفس آرزو او خواهش کئی والنفس تمنا نفس تمنا کئی و تشتهی او خواهش لری والفرجو یصدق ذالک و یکذبوهو او شرمگا د دغی آرزو و د اشتها تصدیق کئی یا تکذیب کئی نگونا د کائنات و ذره ذره د الله د قدر او د قضا د لاند دا دی حدیث کی دعوی چه اللہ پا انسان کی قوت شہوانیہ دا پیدا کړی دی او پدې کې لاس ترګې جبا او نفس هم دی علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله وای وی گورا کبائر گناہون دی خود دی دا پارا مقدمات دی اے بشر آخر بشر دے وی کد گناہ کبیری نا بچی کنا نو پا مقدمات و مبادیو نا بچ کی دل خو مشکل دی کل نا کل نظرو لگی نو د نظر نه ترکیوشی نو اندامونه ولګي نو کله نا کله د بد نصیبې د وجنه په ګناه کبیره کې سړې واقع شي متفق علیه و فی روایت لمسلم پیو روایت د مسلم شریف کې داسې الفاظ راغلي دي قال فرمای کوتب علی ابن آدم لیکل شی دی په بنی آدم باندې نصیبه من الزنا اغبر خد د زنا نام مدرکن ذالک لا محالا خام خد بدارا گیری العنانی زناهما النظر سترگی د دی زنا غلط نظر کولی والعزنانی زناهما الاستماع وگون زنا دادا چ کلام د زانی تا یاداس پر دو اوازونو د خوزو ته غغنی ولنی واللسان زناه والکلام او جبد د زنا خبری کولنی والید زناها البتشو لاس د زنا رانی ولنی او مسکولی والرجل زناها الخطوة او خپی چی دی زنا د دې صدقه د مناغستنی والقلب او زړه چی دې يهوا دا د باب سمعنه دې هاویا يهوا یو هوا يهوی دې په معنا د سقوط راځي او تهوی به الريح في مكان صحيح والقلب يهوى او زړه راضی کیږي محبت ساتي اشتها کوي ويتمنى او تمنى لري ويصدق ذلك الفرج ويكذبه د دې ټول خبرو تصدیق کوي شرمګه او کله تکذیب کوي وګوره حدیث کې دلیل له د دې چې زنا او د دې دواعی کم سيزونه چې زنا ترا بلل کوي دام لیکلی دي دام په تقدیر کې دي په بندوانی وعن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے ان رجلین چیو دو سڑی من مزینت دا مزین قبلینا قالا ویلیو دی دوارو یا رسول اللہ اید اللہ رسولا ارائیتا خبر را ترا کما یعمل الناس وچ عمل کئی خلق اليوم ننرز ویکدحون فیه ویکدحون فیه او دی سکی گی کوشش کئی پاغی کی ویکدحون کوشش کئی فیه پدی کیا شیعون دایو شیدی قدوی علیهم چی ده دی فی سالکڑی شوی پدوی بانی و مدوا فیهم او تیر شوی دی پدوی کی من قدر سبقا د تقدیر نه چې مخکې تیر شوه او فیما یستقبلون به او فی او فیما یادا پا اغس کلی دا یستقبلون یا صیغه د مجهول دا ادا او باندې شارحین وای صیغه د مجهول ده اباز نسخو کی صیغه د معروف راغلی نو یاد د شي دای څه کیدا مخ کې نه فیصله شوی یا که یو شید چې فیصله نه دا کړی شوی په دوی پازل کې بل یجری علیهم کل فعل فی الوقت الذی یستقبله الرجل جاری کی په دې هر فعل په وخت هغه کې چې هغه سره سره مخامخ دی بغیر د مخکنی تقدیر نه نو دا امر مستانف دی او که د مخ کې نه دی نو دا اللہ حبیبو فرمائل او فی ما یستقبلون بیهی بما تاهم بیهی نبیهم پوشی مانا بانے کنا وثبت الحجت علیهم او ثابت شوید حجت پدوی بانے اے پا ظهور دا صدق دا پیغمبر دا دوی پا موجزات سرا فقال الله حبيب لا بل شيء بل داسنه بل کدايو شيء قدوي عليهم چې فیصله کړې شوی په دوی په ازل کې و مدوا فيهم او دا شی تیر شوی د په دوی کې وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل او تصديق د دې د الله په کتاب کې دی ونفس وما سواها ازمانی قسمی پاغا نفس او پاغا ذات چی دا نفس برابر کرے فالهمها فجورها ورا الهمها دا لفظ دا ماضی دے دا دلالت کئی چی دا خبری دا مخکن لکلی شویدی که خیر دے او که شر دے فالهمها فجورها وتقواها نخود لیکړی دته د نافرمانو د او د تقوا د دا ټولې په ازل کې په تقدیر کې لیکنی رواه مسلمن دا ستاسو د حدیث لفظی ترجمه وا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی دے دد کنیو ابا نجید دد خیبر د جہاد پا دیورزو کی اسلام روڑے او دے پا بسرہ کی اسیدو کم زیکی تردی چلتا پدو پن زوستم او چادری پن زوستم کال د هجرت کی دی وفات شوید. دا د لویو صحابه کرام او فقهاو نو. او ایده با دا حفظه قتل کرام الکاتبین او انسان سره محافظ ملک دا با دا قتل پا دا بی سلام و مچولو مصافحه بی کولا اده ده فتنه نه جدا وګره فتنه سته وای اے دو مسلمانانو ډلې دي یو بل کافر کای ایو بل پس شپ کې سپورې وای دې د دې فتنه نه اڑخلو حسن بصری رحمت الله علیه و قسم خورو پالا چې زواید الله په ذات قسمی بصری ته د دنه غوره سړی نه دی راغلی د عمران ابن حسین رضی الله عنه نا. ددنه یو سل دیر شهادیث منقول دی سورا ندا حدیثم د باب تصدیق سره تعلق لرلو پدی اعتبار دیده کی در تدا ذکر کو شرع عقیده الطهاویه کې د دې آیات ډېر خپل معنا کړي فالهمها فجورها وتقواها ویات کې تقدیر ته اشاره ده او د بنده اختیار ته اشاره ده ګور د الهمها د تقدیر طرف ته اشاره ودا چا ته الله طرف ته ده اے الله تعالی نفس ته الهام کړي اچولی کری افجورها و تقواها د فجور او د تقوا نسبت نفس تکڑے ندی کی بندتم اختیار ثابت کو سپو شوی پا خبر بان بندتم پدی کی اختیار ثابت کو بس کو غوایو و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه